โอเคครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าไอเดียที่คร่าวๆที่ผมคิดเอาไว้นั้นมีอะไรบ้างครับเริ่มแรกเลยนะครับผมคิดไว้ว่าทางสมาชิกทุกคนในกลุ่มเนี่ยจะต้องใส่เสื้อผ้ามิดชิดนะครับจะต้องใส่เสื้อสูทสีดำเสื้อคอปกสีขาวข้างในและเน็กไทนะฮะพร้อมกับหน้ากากปิดหน้านะครับเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงนะครับผมจะไม่ขออธิบายในส่วนนี้ก็ขอให้คิดกันเองนะครับว่าเหตุใดถึงต้องปกปิดหน้าตานะครับแล้วก็แค่นั้นแหละครับเรื่องยูนิฟอร์มนะครับส่วนเรื่องแผนนี่จะเป็นจดหมายซองสีดำนะครับซึ่งข้างในก็มีจดหมายซ้อนอยู่อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังครับแต่เอาง่ายคือเป็นจดหมายซองสีดำซึ่งเขียนคำว่า invitation ไว้เป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับผมจะรับหน้าที่คอยแจกใบ invitation นี้ให้กับผู้ที่ได้ถูกรับเลือกนะครับผู้ที่เราเห็นว่ามีแววในการเป็น cosplayer นะครับระดับโลกนะครับระดับโลกก็คือมีแววมีพรสวรรค์นะดูมีความสามารถเราก็จะตรงไปหาคนคนนั้นทันทีนะครับเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มตอนนี้มีไม่มากนะครับเราเลยจะช่วยกันคิดนะฮะและสังเกตดูว่าใครที่อยู่ในสายตาของทางทีมงานบ้างนะครับผมหลังจากที่เราได้เลือกคนนั้นแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนที่ลุกขึ้นไปบอกคนนั้นเลยครับทันทีนะฮะว่าอาจจะมีการพูดชักชวนให้เขาออกมาจากพื้นที่แถวนั้นนะครับเนื่องจากในกรณีที่คนคนนั้นอยู่ในพื้นที่ที่มีคนอยู่มากจะให้มอบอะไรซองสีดำอะไรให้เขาตอนนั้นมันอาจจะดูแปลกนะครับคนอื่นอาจจะเข้ามาถามผมอาจจะตั้งคำถามมาให้ผมอะไรอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะรับมือนะครับจึงอยากจะให้คอสเพลเยอร์คนนั้นอยู่ห่างจากผู้คนก่อนนะครับแล้วจึงยื่นใบอินวิเทชันให้เขาหลังจากยื่นใบอินวิเทชันให้เขาแล้วผมก็คงไม่พูดอะไรมากนอกเหนือไปจากให้เขาเปิดนั่นแหละครับแล้วก็เดินจากไปโดยที่ไม่พูดอะไรครับเพราะว่ารายละเอียดทั้งหมดมันอยู่ในอินวิเทชันคัทอยู่แล้วนะครับและแน่นอนครับมันไม่มีใครหรอกครับที่ได้รับอะไรมาแบบงงๆแล้วจะไม่เปิดเพราะฉะนั้นผมมั่นใจ 100% ว่าคนคนนั้นจะต้องเปิดแน่นอนนะครับทางทีมงานเนี่ยผมขอระบุไว้เลยแล้วกันว่าในตอนนี้มีแค่2คนซึ่งก็คือผมกับคุณพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งพวกเรา2คนเนี่ยก็จะคอยดักซุ่มดูการกระทำทุกระเบียดนิ้วของคนคนนี้คนที่ได้ถูกรับเลือกนะครับตลอดเวลาคือผมทำท่าทีว่าเดินจากไปนั่นแหละครับแต่จริงแล้วผมก็อาจจะแอบไปซ่อนอยู่แถวนั้นในบริเวณแถวนั้นคอยจับตาดูเขาไว้พนักงานอีกคนนะฮะไม่ใช่พนักงานสิครับสมาชิกอีกคนก็จะคอยดูอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วพนักงานอีกแล้วสมาชิกคนนี้นะครับมีหน้าที่อะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังครับเมื่อผู้ที่ถูกรับเลือกนั้นเปิดการ์ดออกมาแล้วในการ์ดจะเขียนไว้ว่ายินดีด้วยคุณได้ถูกรับเลือกจากสมาชิกในทีมของเราก็ยังไม่ระบุอะไรมากกว่านี้นะครับอาจจะระบุอินโฟเมชันเบื้องต้นอย่างเช่นทางกลุ่มเรานั้นมีไอเดียที่อยากจะคอสตัวละครที่เราชอบนะครับไปอีกขั้นหนึ่งนะครับไปถึงที่สุดนะฮะอยากจะไปประกวดอยากจะลงงานอยากจะลงอีเวนต์อยากจะไประดับโลกนะครับจึงอยากจะได้ความช่วยเหลือจากคอสเพลเยอร์หลายๆคนนะครับเพื่อมาสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จและมีความสามารถในหลายๆด้านนั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่คิดว่าจะพูดอะไรก็ลองพูดไปมั่วๆก่อนแล้วเดี๋ยวทีหลังค่อยมาเขียนอย่างจริงจังนะครับว่าในเมสเซจจะเขียนว่าอะไรกันแน่นะครับท้ายของเมสเซจนั้นจะเขียนไว้ว่าหากคุณไม่สนใจในคำเชิญนี้หากคุณคิดว่าคำเชิญของเรานั้นคุณแบบโอเคคุณไม่อยากจะเป็นหนึ่งในกลุ่มของเราก็ให้คุณทิ้งจดหมายไปณบัดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณสนใจนะครับอยากจะเป็นหนึ่งในทีมอยากจะเป็นหนึ่งในกลุ่มของเราที่จะไปสู่คอสเพลเยอร์ระดับโลกนะครับก็ขอให้คุณเปิดซองจดหมายอีกชั้นหนึ่งครับเพราะว่า นึกภาพนะครับซองจดหมายชั้นแรกจะเป็นชั้น invitation ชั้นที่สองจะเป็นชั้นข้อมูลอีกชั้นหนึ่งก็คือชั้นสุดท้ายเขาจะเปิดชั้นนี้เฉพาะถ้าเกิดเขายืนยันแน่นอนแล้วว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มเราเขาจะเปิดนะครับถ้าเกิดเขาคิดว่าโอเคไม่เป็นไรไม่สนใจก็จริงไม่เสร็จไปได้เลยครับทางทีมงานเราก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็เพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจของเขาเราก็ไม่สามารถมีสิทธิ์บังคับอะไรเขาได้เมื่อเปิดซองจดหมายสุดท้ายมาแล้วเนี่ยซองจดหมายสุดท้ายจะไม่ใช่จดหมายครับจะเป็นกระดาษธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งพร้อมกับมีใบฟอร์มกรอกข้อมูลแนบติดมาด้วยกันซึ่งการที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้าผมเข้าใจดีว่ามันเป็นเรื่องที่อึดอัดใจนะครับที่จะให้เพราะฉะนั้นเนี่ยซองสุดท้ายผมจึงตัดสินใจไว้ว่าซองสุดท้ายสีจะสีขาวนะครับสองซองก่อนหน้านี้จะสีดำแต่ซองสุดท้ายจะสีขาวเมื่อเขาเปิดซองสีขาวออกมาปุ๊บทางทีมงานอีกคนหนึ่งของเราที่คอยดักซุ่มดูอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเห็นซองสีขาวจะไปหาคนที่ถูกเลือกทันทีนะครับพร้อมกับให้รายละเอียดเพิ่มเติมและบอกวิธีการกรอกแบบฟอร์มที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเพื่อความแน่ใจเผื่อคนที่ถูกเลือกมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่พร้อมที่จะให้กรอกข้อมูลอะไรก็สามารถแจ้งทำทันทีมงานได้นะครับในเมสเสจซองสุดท้ายเนี่ยสีขาวจะเขียนไว้ว่ายินดีต้อนรับสู่กลุ่มนะครับซึ่งผมยังไม่ได้คิดชื่อเลยคิดไว้เล่นๆว่า fruit juice นะครับซึ่งแปลว่าน้ำผลไม้นะฮะฟังดูน่ารักดีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทีหลังยินดีต้อนรับสู่กลุ่ม fruit juice นะครับคุณได้ถูกรับเลือกเป็นสมาชิกคนต่อไปอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปอยากจะให้คุณสมาชิกคนนี้กรอกแบบฟอร์มที่ทางทีมงานไว้ได้เตรียมไว้ให้แล้วนะฮะคือเราจะไม่ถามชื่อจริงนะครับเราจะไม่ถามชื่อจริงว่าของผู้ที่ถูกรับเรื่องนั้นว่าชื่ออะไรเราจะไม่ถามบ้านว่าบ้านอยู่ไหนหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราจะถามเบสิกอินโฟเมชันอย่างเช่นคุณอายุเท่าไหร่คุณเพศอะไรคุณมีความสามารถถนัดเรื่องคอสเพลย์แบบไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำพร็อพเรื่องการจัดทรงวิกอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะถ่ายรูปเก่งใช้ Photoshop เก่งนะฮะซึ่งก็สามารถเอามาประติดประต่อกับเรื่องคอสเพลย์ได้ทั้งนั้นเลยถ่ายรูปเสร็จก็เอามาแต่ง Photoshop อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นความสามารถที่ทางทีมงานเราต้องการนะจึงอยากจะให้คนผู้นั้นนะฮะกรอกแบบฟอร์มนะครับหากมีคำถามอะไรก็จะสามารถถามเจ้าหน้าที่ที่ตอนนี้ได้อยู่เคียงข้างของคนผู้นั้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละครับจุดประสงค์ที่ผมให้จดหมายซองสุดท้ายนั้นเป็นสีขาวเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เราเห็นได้ชัดขึ้นและไปหาคนคนนั้นได้ถูกเวลานะฮะในซองจดหมายก็จะเขียนไว้ว่าภายในไม่หนึ่งวินาทีก็จะมีเจ้าหน้าที่มาหาคุณนะครับหากคุณมีคำถามอะไรก็จะสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยต้องพูดก่อนสิครับว่าพอเขาได้กรอกแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วทางทีมงานของเรานั้นจะมอบโทรศัพท์ให้เขาพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ของผมที่กดไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับ ID card ID card คืออะไร ID card คือ ID สำหรับสมาชิกคนนั้นนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาเป็นหนึ่งในหนึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกแล้วมีตัวตนจริงในสมาชิกของในกลุ่มของเรานะครับก็จะเป็น ID card พร้อมรหัสนะครับจะมีชื่อเขารูปเขานะครับอะไรอย่างนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นทางทีมงานก็จะถามอีกทีว่าหากคุณยืนยันแน่จริงแล้วว่าคุณจะเป็นหนึ่งในกลุ่มของเราให้คุณโทรออกทันทีครับผมก็เมื่อแลกฟอร์มกับ ID card และโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วหากคนผู้นั้นโทรออกไปปุ๊บผมก็จะเป็นฝ่ายรับสายซึ่งก็จะบอกเขาจะบอกยินดีต้อนรับเขานะครับเป็นการให้ฟังดูอบอุ่นนะครับว่ายินดีต้อนรับสู่กลุ่ม Fruit Juice นะครับทางทีมงานเราคาดหวังอยากจะตามล่าหาฝันเรานะครับจะเป็นคอสเพลเยอร์ระดับโลกอะไรอย่างนี้ก็จะบอกเขาไปถ้าเกิดอยากจะติดต่อกันก็สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มนี้Facebook อะไรอย่างนี้เข้ากลุ่มตรงนี้อะไรอย่างนี้ก็จะบอก จะเป็นการอินเทอร์แอคชั่นเริ่มต้นให้เขาหน่อยนะฮะแล้วก็อาจจะมีการอธิบายเลิกเพิ่มเติมถึงตัวตนที่แท้จริงของสมาชิกในกลุ่มนะครับก็แค่นั้นเลยครับแล้วทางทีมงานก็จะทำการจดชื่อนะครับคนคนนั้นให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของเราทันทีเมื่อเราต้องออกภารกิจจะต้องมอบ invitation card ให้กับลูกค้าท่านอื่นที่เราเห็นว่ามีแววในการคอสเพลย์คนต่อไปนะครับลูกค้าคนนี้ที่เพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ก็จะได้รับบทบาทนะครับซึ่งเราอาจจะมีวิธีอื่นนะครับในการให้การ์ดแต่วิธีที่ผมเพิ่งเล่าไปนั้นเป็นวิธีแรกนะครับที่ผมคิดแต่เมื่อเราเริ่มมีสมาชิกมากเมื่อเรามีสมาชิกมากขึ้นแล้วเราก็จะคิดหาวิธีที่ดูเท่นะฮะดูเป็นแบบมืออาชีพมากกว่านี้เมื่อเรามีสมาชิกมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถทำสิ่งพวกนั้นได้มากขึ้นครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับคงไม่มีอะไร อธิบายเพิ่มเติมนะครับหากต้องการสอบถามอะไรหรือว่าต้องการให้ส่วนไหนปรับปรุงอะไรก็สามารถบอกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ